Na, szia! Nem tudom, mi van már, hogy nem telefonálok. Kis jó volt a könyvben minden. Ha, nem hívtál, mondom, szoktál már hívni azt. Az jó, hogy elbeszélget velük, meg el, mi a csodál, nézegeti. Na, hát én voltam a templomba, aztán most hazajöttem, csináltam a kaját, mind ebédelünk, nyilván evettünk. Vegyünk az adatot. Jó vagytok. Az Attila végül meg is ette, én nem nagyon bírom, elég kemény, nem? Jó, csak nem kemény. Amúgy nem rossz ízű, csak nagyon-nagyon kemény. Ki nem mondod, hogy nem kemény. Van nekik ilyen kisebb üvegek, ha valamelyik tetszik, akkor ő választja. Jó, akkor keresek olyan nagyon nagy. Jó, majd nézzük, hogy milyen tesztek ebben, jó? Ami olyan kisebb a feje. Hát ez is jó szerintem, nem? Azért, az nagyon nagy. Nagyon jó, majd a tökéletesség olyan, hogy a napon ezzel túl a fedelje, elkápszalagot mindenki. Na, de legalább ide. Hát akkor majd egy tettő megveszik ide is. Hát azért akkor tettem azt így, hogy még gyorsan nem fog sem, biztosan. Még ugye víz a legkényed, akkor is jó, akkor is fogjuk. Akkor megsütetés, hogy így átjelenített, így gyors. Mi? Hát szerintem tojásnak, amikor ráteszed a tojásnak, ami a csodáját. Tojást tesző tetejére. Nem attól. Arra meg megszöröd a magot, magra és akkor az ott rajta marad. Azért van a tojást szoktad rátenni, és akkor rá ragad a mag. A tojást kikevered, és teszed lehet, hogy egy kicsi olajaddal, hogy ne legyen olyan sűrű, és akkor van meg. Kiska. Az a tornyosi, vagy hova van a sipa. Azt tartja, olyan vékony, vékony az arca, olyan, nem is olyan magas, olyan nagyon vékony pap. Nem tudom. Ilyenkor nem. Már nem is tudom, hány hát elzonottam mindig. Ja, hogy most magad ön is így? Most kis templomnak templom, hát nem olyan. Egyik a kicsi, a másik a nagy. Jó, van lehet, nem olyan. Jézus szíve templom, meg a Szűzni Mária templom, de... Hát most így. Az emberek mindig úgy mondják, hogy a kis templom, meg a nagy templom. Hát most Istenem, hát... Így szokták az emberek mondani. Na, egyet sétáltok. Na, elég kívülös most, hogy én fogtam. Majd hívsz, hogy hívsz. Szia, kislányom. Szia, szia. Atikám, te még már megettél mindenki. Nem ettem én sem. Hát akkor miért teszed a kenyeret? Ugye, oda a hátad mögött van a kenyér? De, zsíros tett a kezem. A zsíros a szemről megtudni. Szerintem van a pár. Máskörben is, nem tudom, tatának ki az a mobice, hát volt a videálos mobice most. Ami nem, az így járnak pontok is, nem? Meg kintirálja úgy csak, mint a gomelyt, a gomelyt most az akciós. Melyik a 200-as kaminárja, ami van az akkét, jós? Nem. Az, aki be van csomagolva, az azt keresztes a dobozba, ami van. 110 minálba kerül a 25-ek a. Hát ha 250 jön a piacra. A piacra úgy sem biztos, nem? Tehát ugyanúgy jön ki. 110 meg 110, az 200-nek 20-30. A kócsok, hogyha így beszél meg, nem? De 200 gram csak, de 250. 250 gram. És nem tudom. És te rám dolgozik. Során dolgoznak ilyen. Egyik dolgoznak, vagy egyik. Én vágok, vagy te vágsz. Vágjátok. Mekkora vagyok, mekkora jó lesz? Jó lesz, akkor is tudom, akkor is. Tessék, parancsolj. Jön vissza a hóba, az eső. tudja. Mennyi veted a vizet? 73. Mondom, ez is most meg lehet tudom, hogy 73. 500-as vagy 400-as? 500-as. Akkor ezt nem adja lesz, nem is lesz, ami lesz. Átadom. Nem mutat, én nem akarom, nem is egy helyet. Ha nem tudom, hogy a járászóval teszik el, akkor a csomagolják. Lehet, hogy az agyák a takarmány keverőbe. Kiszállítsák, ott vett belőle. Takarmányba belekedett a vélesztő. Gácse. Nem gácse volt? Nem. Ebben egy kacsosnál volt. Nem. Nem van egy hibat. Tényleg már egy. Nem levágjuk azt. Veszett egy zárom. Nem külön. Na, de felén minden kis kapast az agyonvert. Bufinán verte a gyomrani. Itt azok, amik a zsír generációk volt, azokat nem váltott ezek, amik most vannak, amik másikok azok, amik most feljöttek. Mm. Azt mondom, nem vett ilyesmi. Az mit vett semmi, hogy ott vett őket, hogy itt. Vagy ezt érdekülnek. Az a kutyákat szerettem volna, hogy hátszolat, a kutyát már lehet neki, nem? Mm-hmm. Kutyát kergettem mindig. Ez nem kergetett kutyára. Nem megy a kutyára. Még kicsit futam, még lépni is. Meg lehet le. Megy lehet menni, nem? Ha jó szállal vagy. Balog. Thank you. Arra te egy nagy balasz van szerintem. Nézik a napjutat. Nem még lehet főrátéket nézni. Most akarsz, te menj? Kézzük. Jó. Nézzük akkor. Szerint itt a balázsvány. Na, akkor az. Valószínű. Szóval nézd a balázsvány. Ott is azt raknak be, amit akarnak, amit jó hallgózzam. De nyújválják meg a minden videót. Biztosan. A jó hallgózzam. Szépen jó, úgy mondjam. Csak a jó, azokat mondd azt, mindjárt kivárják. Ez a lájogosság. Mondják, ami meg itt tetszik. Te csatlakozott egy rádiót, hát? Igen. De kívülöttem már, amit tettek elég a kinti? Nem tudtam. Mondnál majd a egyetlenek a fogyos. Thank you. Szabad Szatmár, vármegyei, Szatmár csepéli, Isten tiszteletet tartottak, majd Japán Viktor miniszterelnök mondott ünnepi beszédet. Vajdaságban szentel tartanak ünnepi programot. Orbán Viktor szavai szerint ezer éves szállatban sincs másik darabja a magyar kultúrának, amely képes lenne úgy felemelni a szívünket, mint a kibusz. A kormányzó hozzátette, hogy ha egyetlen népe sűrűteni minden, ami a magyar rendezik, akkor a kibusz kellene választani, ezért például is igazságos, hogy a magyar kultúra napja a kibusz megszületésének napja legyen. Szerbia nemzetközi küldöttek támadó tárgyaláson világosan előzte, hogy készen áll a párbeszédre, de a posztműködés és rendezését hivatott tervezet egyik pontjában nem tudva elfogadni, közölte elnök a Bicsi miniszterelnök. A kormányzó arra emlékeztetett, hogy a német francia javaslat egyenlőre nem nyilvános, de ígérete szerint semmilyen fontos döntés sem születik a polgárok kutatásnak. A helyzet az is valós, hogy nehéz döntéseket kell hozni, miközben nem szabad megoldani a nemzeti érdekeket, és az életszínvonal növekedését biztosító fejlesztéseknél sem. A várható döntések súlyáról és hatásáról még egyeztetések fogalmazott a nagyot. Csak emberben van a délszerző, hogy részintjelten 9 kösét szemben, továbbra is egy kívüli állapotban érvényben, Kósó Európai helyreállt a vízellátás. A mentőszolgálatot továbbra is a vasárban elvégtét utánítatnak, valamint a mai csak hibán is visszafűzódott levélre. Az illetékesek kiemelték, hogy a szolgálatot időben elváltak. Hozzátették, hogy a következő 24 órában nem látható jelentős mennyiségű csapadék, ami remélhetőleg elvenni idő lesz arra, hogy az átterületek további hibák a későre látható esőzést. Közben megkezdődött a tárolt felbeszélése is. Jelenleg a szállami szintje emelkedik, de a szakértők szerint ez továbbra sem jelent volna veszélyt. Az osztán a közmegyél beszámoló szerint szerintem még a felkészségben a országban már az egy folyók a településeken és külkámosatban okozott pályában kívül nagy mennyiségű hulladékot hoznak a felkédre. Ennek oka, hogy évekig több tudományos szerint illegálisan terül a folyóka. Ez a legjobb az Albánián, Montenegrón, Szerbián és Bosznia-Hercegovinán is áthaladó mintaként tapasztalható, ennek felszínű esőzések nélkül is rendszeresen jelennek a hulladék gyomokok, amelyek eltakarítása sok kifejezi időbe. A hatalmi hulladék gyomokok tűzített évén az illetékesek két főtestet találtak a korábban szórakozó helyként használt épületben. A mentők ezen kívül egyébként 3 és egy 67 éves nőnek nyújtottak segítséget. A tűzoltását követően a rendőrségi nyomozás indított. Oroszország csapatai nagyszabású műveletében kezdtek azok körnéz a Polizsia környékén, a sajtó emlékeztet, hogy a front ezen a részén, hogy a fokig elbőrnék a bővű között. Mit érnek a gyakorlatilag a szernök és a nemzetbiztonsági tanács tagja szerint, a Moszkva és Kiev közötti konfliktust ismét egy más konfliktú háborúnak lehet tekinteni, utalva a második világháborúban folyó harcokra. Az ukrán védelmi tárcsapata bejelentette, hogy tengerműveletekre és tengeralattjárók elleni csapásokra kifejlesztett, Brisk helikopterek érkeztek az országba. A Berlinnek majd a Jóvállalópár típusú haszkocsik átadását Ukrajnának akkor Lengyelország és Szürkelben, Németország nélküli koalícióban is hosszabbi fegyverek kell támogatni a Kijevet. Jelenkor te kívántól is mondja ki egy kívántól kormányfő. Mint ismeretes, a Németországban képeket tartott találkozó Ukrajna szövetségeseinek nem sikerült megállapodniuk a nehéz haszkocsik szállításáról. Berlin csak annyit ígért, hogy megvizsgálja a lehetőségeket. Morawiecki elfogadhatatlannak nevezte ezt a magatartást. Állítása szerint Németország saját csapdájába esett bele, mindez évek óta folytatja kudarcokhoz, Oroszországhoz való kizárólagos politikáját. A tudás hozzáállás pedig nem halandó, pedig sajtót mondta. A Varsó kormány szerint Lengyelország 9 évet egy órázban zárt, amelyek szolgálati gyártási harckocsikkal és gyalogosság harcvilágművekkel szerelmének át. A felső ebbelországban jelentékes veszélyes provokációnak nevezték a fokon, hogy török nagy követi optikusok Köszönöm. Thank you. Grazie.